Beats by Escro. In de Benz, geen rem, we trappen door. We kunnen richting Bloemendaal of ergens richting Zandvoort. Of we vliegen naar de zon, dus beter breng je paspoort. Skip je baan, je wordt alleen maar witter van die kantoor. Lieve schat, ik ben tuig, maar dat heb je al gehoord. Het ene oor in en die andere weer uit. Ik kan je brengen naar de west, we kunnen smoken van de luid. We kunnen chillen in de buurt, ik wil je brengen naar mijn huis. Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Hey yo meisje, vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen. Ik voel die buzz bij jou. Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou. Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben fout. Maar toch wil je bij me blijven, die katten laten me koud. Ey yo. Girl, ik zeg je creep. Ik wil je hebben, ik wil alles van je zien. Is dat bekend als het meisje van mijn dreams? Ga je mee, ben je daarvan gediend? Hey baby girl, ik ben al lang uitgekeken. Op al die wijf en ik wil niets van ze weten. Hey girl, ik wil jou als mijn vrouw in mijn leven, yeah. Want je bent fris en ook niet maar een beetje. Weet hoe laat het is, laat mij een beetje testen. Je wordt niet vergist, ik wacht op je zegen. Maar je hoeft alleen maar het jou wat te geven. Dit is een andere vibe, andere vibe. Andere vibe aan een andere hype. Baby, kijk mij aan als jij het nu draait. En alles wat je doet, dat is meer dan nice. Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Hey yo meisje, vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen. Hey yo. Ik voel die vibe, ik voel die buzz bij jou. Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou. Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben fout. Maar toch wil je bij me